Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Informacją o sytuacji w Polsce unijni ministrowie zajmą się w maju. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona Węgrom. To historyczny moment, mówi prezydent Ukrainy o zgodzie unijnych ambasadorów na zniesienie wiz dla Ukraińców. Zatrzymanie na 48 godzin kierowcy oskarżonego o spowodowanie wypadku z udziałem rządowej limuzyny było nieuzasadnione, orzekł sąd. 16 maja na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich ma być przedstawiona informacja o sytuacji w Polsce. Dowiedziało się o tym nieoficjalnie Polskie Radio. A wnioskował o to wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans w związku z prowadzoną przeciwko Polsce tak zwaną procedurą kontroli praworządności. Z kolei w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata poświęcona sytuacji na Węgrzech. Premier Viktor Orban bronił ustawy o szkolnictwie wyższym. Zapewnił, że nie jest ona wymierzona w Uniwersytet Środkowoeuropejski założony przez Georgia Sorosza. Premier Węgier podkreślał w Europarlamencie, że nowa ustawa usuwa luki prawne i wprowadza przejrzystość w działaniu uniwersytetów zagranicznych na Węgrzech. Dodał, że muszą one funkcjonować w oparciu o te same zasady, co uniwersytety krajowe. Zapewniał, że nie zamierza doprowadzać do zamknięcia Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego, a unijną krytykę w tej sprawie nazwał absurdalną. To tak jakby kogoś oskarżyć o morderstwo, a potem go skazać, podczas gdy domniemana ofiara czuje się świetnie. Viktor Orban mówił też, że Węgry są małym państwem, które sprzeciwiło się wielkiemu spekulantowi, założycielowi Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego. George Soros jest amerykańskim spekulantem, który wraz ze swoimi organizacjami chce sprowadzić miliony uchodźców do Europy. Viktor Orban apelował też do Brukseli, by wyzbyła się uprzedzeń wobec Węgier i by mierzyła wszystkie kraje jedną miarą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To historyczny moment. Tak prezydent Petro Poroszenko skomentował zgodę unijnych ambasadorów na zniesienie wiz dla Ukraińców. Otwiera ona drogę do ostatecznego zatwierdzenia decyzji przez przedstawicieli europejskich rządów, co ma nastąpić 11 maja. Polska od początku była za wprowadzeniem ruchu bezwizowego dla Ukrainy, mówi wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Koszty polityczne takiego powstrzymywania się z różnych powodów Unii Europejskiej są oczywiste i są one negatywne. Unia Europejska powinna zachowywać się hojniej wobec wschodnich sąsiadów, w szczególności tych państw, które płacą olbrzymią cenę wewnętrzną za to, że chcą zostać bliżej Europy. Na początku ubiegłego roku Komisja Europejska informowała, że władze w Kijowie spełniły wszystkie wymogi, ale kraje członkowskie zielone światło dały dopiero wtedy, gdy uzgodnione zostały dodatkowe przepisy zwane hamulcem bezpieczeństwa. Pozwalają one na przywracanie wiz, gdyby dochodziło do nadużyć, na przykład masowych przyjazdów Ukraińców do Unii i wzrostu liczby podań o azyl. Zatrzymanie Sebastiana K., podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu, było nieuzasadnione, tak orzekł sąd rejonowy w Oświęcimiu. Rozpatrzył on zażalenie adwokata kierowcy Fiata Seicento na zatrzymanie jego klienta na 48 godzin po zderzeniu z pojazdem, którym jechała premier Beata Szydło. Nasze argumenty zostały uwzględnione, mówi mecenas Władysław Pociej. To znaczy, że Sebastiana nie wolno było zatrzymać. Cieszymy się, że sąd ceni zasady, jakie obowiązują w polskiej procedurze karnej. Do wypadku doszło 10 lutego. Poszkodowana została premier i dwóch funkcjonariuszy BOR-u. 21-letniemu Sebastianowi K. zarzucono nieumyślne spowodowanie wypadku. Fryderyki 2017 w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej rozdane. Wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala wręczenie nagród Akademii Fonograficznej. Dwie nagrody za album roku muzyki rockowej i utwór roku Mississippi w ogniu otrzymał zespół Organek. To jest wspaniałe zaskoczenie, jeżeli branża, czyli nasi koledzy i koleżanki po fachu uznali, że to, co robimy, jest wartościowe. Ludzie, jak przyznają nagrody, wiadomo, że zupełnie inaczej oceniają muzykę, natomiast branża jest bardzo wnikliwa w szczegóły. To jest jak Oscar w filmie. Ania Dąbrowska zdobyła Fryderyka w kategorii album roku pop za płytę dla niewinnych marzycieli. 4 ostatnie lata z mojego życia. To było inspiracją. Właściwie ta płyta jest do każdego, kto jest na tyle wrażliwy, żeby wsłuchać się w teksty i w muzykę, poprzeżywać razem ze mną przez 40 minut te piosenki. Za całokształt pracy artystycznej Złotego Fryderyka otrzymała w tym roku Urszula Dudziek. To jest nagroda nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich jazzmenów, jazzmenek, wokalistek, które są częścią tej pięknej, naszej wspaniałej rodziny jazzowej. Fryderyki to jedne z najważniejszych nagród muzycznych w Polsce. Jednym z ich patronów medialnych jest Polskie Radio. Kosmiczna sonda Cassini ma dziś wysłać sygnał potwierdzający, czy ostatni etap jej misji idzie zgodnie z planem. Statek przez najbliższe miesiące ma krążyć w pobliżu Saturna.

Zgadzam się z panią Magdaleną, że to czysta energia i sama Urszula Dyrek to też czysta energia. Wczoraj pani Urszula otrzymała Fryderyka za całokształt pracy twórczej w dziedzinie muzyki jazzowej. Gratulujemy. Będziemy oczywiście wracali do rozdania Fryderyków, no bo sporo trójkowych artystów. I Urszula Dyrek, i Organek, i Piotr Zioła, i Monika Brodka. No z przyjemnością. Wczoraj Organek rozpoczął nasze poranne spotkanie i pan Zbyszek dziś napisał. Wczoraj prosiłem o zadanie pytania doktorowi Roszkowi, dlaczego podobają mi się piosenki Organka. Dziś to pytanie można rozszerzyć o całą branżę. Ona też go najwyraźniej lubi. Oczywiście, bo jest dobry. Jest bardzo dobry Organek. Organek dzisiaj jeszcze zagra. Dzień dobry państwu. Kłaniamy się, bo jeszcze nie mówiliśmy dzień dobry. Poranna audycja. Zaczynamy 12 minut po 6. Czwartek, czyli malutki piątek. Night. Chilled into your bone. You turned and you ran. Oh yeah. Oh, slip. We'll be right back. mówiłem, ostrzegałem, że taki mały piątek dziś, tak, 17,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do audycji porannej. Mówić dziś będziemy o studiujących. Studiujących za granicą, daleką granicą, a czasem hen. Chińczycy strasznie teraz silnie rozwijają swoją bazę szkolnictwa wyższego. Budują uczelnie niesamowite, strasznie szybko. I tak naprawdę to teraz u nas widzimy rekruterów z chińskich uczelni, którzy przyjeżdżają, żeby pozyskiwać talenty, zwłaszcza ścisłe talenty z ścisłymi umysłami z Polski. No właśnie, Chiny pozyskują nasze talenty i o tym po 7.35. Odpowiemy dziś także na pytanie. Pytanie pani Zuzi. Panno Zuziu, w skrócie dlatego, że różnymi sposobami wprawiamy w drgania powietrze. I to jest odpowiedź. Niestety nie znamy jeszcze pytania, ale proszę się przekonać. Kwadrans po siódmej, dr Tomasz Rożek usłyszy pytanie i na nie odpowie. Pochylimy się także nad tym, że umówić się ze znajomymi jakoś tak coraz trudniej. Trudno jest znaleźć czas, tak żeby spotkać się na dłuższą chwilę. Im jestem starsza, tym mam więcej obowiązków i tym gorzej się spotkać. Nam jako młodym to się żyło lepiej jak teraz. Nie wiem, czy państwo też mają takie wrażenie, że coraz trudniej umówić się ze znajomymi, trzeba robić grafiki i to na daleki, daleki czas. Ale o tym po 6.35. Kwadrans, nie, kwadrans, 35 minut po 7. O, pan Wojciech Młynarski opowie. Pomysł do pierwszej z tych piosenek nasunął mi się, kiedy parę lat temu oglądałem w Warszawie w Muzeum Narodowym wystawę poświęconą socrealizmowi. Jaka wtedy powstała piosenka? Proszę sprawdzić. Po 7.35. Znają państwo na pewno ten utwór. A dziś także w trójkowym archiwum rozrywki przed 9:00 ważna rocznica. Chcę sprzedać morze z 12 wielkich wałów złożone, z których 10 na nieszczęście cokolwiek jest uszkodzony. 1,5 tuzina ciemnych obłoków dobrze zachowanych, nad to chmura jedna przeszyta piorunem, śnieg doskonałej białości z najlepszego pocztowego papieru. Będzie i monolog, i piosenka. To Piotr Skrzynecki. Proszę posłuchać przed 9:00. W tej chwili 6:19. Your name up on the girl's room wall and send you out to Maria, who spoke of babies and all and wanted to shoot your joy. It's a hard world when you're the new kid in town, ain't it, Henry boy? Well, the north side is for diamond studded women subtly selling their wares, and the west side is for debutantes and would-be millionaires. Well, the east side is for lost boys who know their moves too well. The south side is for gamblers, Henry, the train stops once for help. It's a hard world when they're forcing you to live your life out on Broadway, but Henry, I'm sure you're gonna like it well. Oh, the constellation, she points to gate 11. That's where you got your connections. Let me take a look inside my magic book. I don't think you're beyond my inventions. Oh, these doctor's appendages I'm giving you for wings, I'm sure it'll meet the occasion. I'm gonna mix you some magic. You'll be spitting sparks and ready for the invasion. Oh, and the Milky Way's a trip for dippers. They saw you coming a mile away. In the amusement park, you'll get clipped by rippers hiding behind candy canes. In the alleyway, you'll get ripped by strippers, all who know your name. In the stall, sit the soldier boy, kid. kissers on leave for just a day. And Henry couldn't take it. He's gonna be submariner riding underground for the Pope. Gonna stand on the corner of Broadway and scream up scope. To był Bruce Springsteen i jego gitara. A to jest Marcin Pośpiech. I jego gazetę, chciałeś powiedzieć? I pierwsza strona gazet. No dobrze, dobrze, nie brnijmy w takim razie na początek dziennik. A dałeś się wypuścić. Tak, tak, wiedziałem, sprytnie jesteś. Dziennik, Gazeta Prawna na początek i pierwsza strona. Rząd szuka 1,5 miliarda złotych na 500+. Skąd ten problem? Rząd wstępnie zakładał, że z dodatkowych pieniędzy skorzysta 3 miliony 750 tysięcy dzieci dodatkowych pieniędzy, czyli z programu oczywiście 500+. Tymczasem okazało się, że już teraz pomoc z rządowego programu objęła 3 miliony 900 tysięcy najmłodszych. Koszt 500+, jaki obecnie podaje resort pracy, przewyższa tegoroczny plan ministerstwa i plan budżetowy o 1,5 miliarda złotych. Wstępnie Ministerstwo Finansów przewidziało na 500+ 23 miliardy złotych. Teraz będzie musiało poszukać dodatkowych środków, ale ekonomiści uspokajają. Wszystko wskazuje, że pieniędzy na wypłaty nie zabraknie. Według niektórych ekonomistów, analityków, tegoroczny deficyt może być nawet o 20 miliardów złotych mniejszy od zaplanowanego. Poza tym resort rodziny zapowiada uszczelnienie programu 500+. I o tym uszczelnieniu na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, zmiany w 500+, rodzic prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się z fiskusem, ryczałtem lub na podstawie karty podatkowej nie będzie mógł już bez ograniczenia odliczać kosztów uzyskania przychodu przy wnioskowaniu o pieniądze na pierwsze dziecko. Zmiany dotyczą też samotnych rodziców. 500+ na pierwsze dziecko nie będzie przyznawane, jeżeli nie wystąpią o alimenty. Nie można będzie też skutecznie zaniżać dochodu poprzez nową umowę z pracodawcą. Obecnie zdarza się, że rodzice podpisują kontrakt na niższe wynagrodzenie, by otrzymać świadczenie. Zmiany w 500+. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Także w Rzeczpospolitej rozmowa z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, który mówi między innymi: program polityczny Marine Le Pen jest kłopotliwy dla Polski i Europy. Sam jej o tym powiedziałem. Także kwestia katastrofy smoleńskiej pojawia się w tej rozmowie Rzeczpospolitej. W sprawie katastrofy smoleńskiej nie wykluczamy złożenia skargi do Rosji, na Rosję, do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, zapowiada minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Ta rozmowa w Rzeczpospolitej. Przechodzimy do Gazety Wyborczej. Tu na pierwszej stronie wielką czcionką wybite: rząd PiS pęka. Ważą się losy minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, bo powiedziała, że rząd najpierw powinien zarobić pieniądze, które już wydaje na transfery socjalne. Potem partię Jarosława Kaczyńskiego zmroził nowy sondaż partyjny, pisze Gazeta Wyborcza. A według tego sondażu przeprowadzonego dla telewizji TVN Platforma Obywatelska cieszy się poparciem 31% respondentów. To wzrost o 4 punkty procentowe i tym samym przegoniła Prawo i Sprawiedliwość, które ma według tego badania 29%, i to jest wynik bez zmian. A minister Streżyńska mówiła, że transfery socjalne nie dają PiS takiej premii, na jaką partia liczyła. Skrytykowała też jeden ze sztandarowych pomysłów PiS, czyli obniżenie wieku emerytalnego. Nazwała ten ruch przedwczesnym. To Gazeta Wyborcza. W Gazecie Polskiej Codziennie dziennikarze do lustracji. Rada Mediów Narodowych zaapelowała wczoraj do szefów mediów publicznych o niezatrudnianie byłych funkcjonariuszy komunistycznych służb, a także o niepodejmowanie z nimi żadnej innej formy współpracy mającej wpływ na treść programu. Musimy się odciąć od PRL-u, tak powiedziała Joanna Lichocka, posłanka PiS-u i członkini Rady Mediów Narodowych. Także w Gazecie Polskiej Codziennie na pierwszej stronie zapowiedź tekstu z działu gospodarka. Znów chwalą polską gospodarkę. Agencja Moody's podniosła swoje szacunki dotyczące wzrostu polskiego PKB w tym i przyszłym roku. I jeszcze mała rzecz z pulsu biznesu, bo jak się okazuje, nastąpiło. Mała rzecz, a cieszy, czy mała rzecz? No nie wiadomo kogo, bo jednych może cieszyć, innych smucić. Jeżeli chodzi o producentów szwajcarskich zegarków, to raczej musi smucić, ponieważ nastąpiło tąpnięcie na tym rynku i coraz mniej zegarków sprzedaje się szwajcarskich na świecie. Jednak, bo wypierają je smartfony. Jednak. Jednak, wolimy sprawdzić na telefonie, na smartfonie niż... Ciężko przymocować do nadgarstka, ale... Można. Tak, tak, tak, można próbować. Zegarki powinny chodzić do tyłu i znak zapytania. Tak tytułuje ten tekst Puls Biznesu. To dopiero by się sprzedawały dobrze, jakby do tyłu chodziły. Ja muszę przedstawić, bo jeszcze jestem na zimowym, ale zaraz. A to Szwajcar? Skąd? Pół Szwajcar. A skąd? Marcin Pośpiech, dziękujemy. Pierwsze strony gazet, spotkamy się także za godzinę. 2:27 trójek. O co chodzi z tym malutkim piątkiem? Bo skoro on jest czwartek o 6 z minutami, jest malutki piątek, to o której będzie średni piątek? I czy wieczorem będzie dużuchny piątek? To tak może by można było zapytać redaktora, o co chodzi. Dobrego dnia. Dziękujemy bardzo. No jeszcze się zastanowimy, ale na razie jest malutki, no w porywach do małego piątku, bo mamy przecież czwartek. Ale nie usłyszałem, co tam było w tym CB, jakby CB mogło powtórzyć. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as any special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender, address unknown, no such number, no such zone. Return to sender, return to sender, return to sender. Tu jeszcze pan Kuba napisał z autostrady A2, że w CB to było pytanie, jak stara dwójka na Poznań. Aha, no tak nie zrozumiałem. 71335. Jak państwo słyszeli, 6:30 sobie minęło. Zapraszamy na skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Premier Beata Szydło upomniała minister cyfryzacji Annę Strzeżyńską za krytyczne wypowiedzi wobec rządu. Zobowiązała też pozostałych członków gabinetu podczas roboczej narady do lojalności, dyscypliny, pracy i pokory. I zapowiedziała, że będzie te zasady egzekwować. Jak informował rzecznik rządu, nie było mowy o dymisjach i rekonstrukcjach. Na ten temat wypowiedział się także prezes PiSu. Nie widzę potrzeby rekonstrukcji rządu, mówił Jarosław Kaczyński w rozmowie z portalem wpolityce.pl. Jego zdaniem do wszystkich takich spraw należy podchodzić z rozwagą, nie pod naciskiem mediów czy opozycji. Dziś szefowa rządu ma spotkać się z wojewodami. Będziemy bardzo twardo bronić samorządności jako niezależnej instytucji, która daje gwarancję regionalnego rozwoju, deklarował w Rzeszowie lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Wczoraj na Podkarpacie przyjechało ponad 60 posłów PO. Spotkali się z mieszkańcami 18 miast powiatowych, byli m.in. w Przemyślu, Krośnie, Stalowej Woli, Jaśle i Lubaczowie. Wszyscy członkowie amerykańskiego Senatu, czyli 100 polityków, pojawiło się w Białym Domu. Przybyli tam na zaproszenie Donalda Trumpa, aby dyskutować o zagrożeniach związanych z testami pocisków nuklearnych, których ostatnio regularnie dokonuje Korea Północna. Wyjątkowość wydarzenia polegała na tym, że to prezydent zwykle udaje się na Kapitol, a nie odwrotnie. 5 poetów zostało nominowanych do tegorocznej nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. To Tomasz Bąk, Jerzy Kronhold, Tomasz Różycki, Marcin Sendecki i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. Jury wybrało ich zbiory z poezji spośród 250 zgłoszonych. W tym roku nie będzie nagrody za tom zagranicznego twórcy przetłumaczony na język polski, bo jak tłumaczy prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek, zgłoszono zbyt mało tytułów, a jeżeli znalazły się wśród nich książki interesujące, to były przekładane przez zespoły tłumaczy. To też stawia jury w trudnej sytuacji, ponieważ nagroda, przypomnijmy, w tej drugiej kategorii jest dzielona i to dzielona 50-50 między poetę oraz jego tłumacza bądź tłumaczy. Laureat Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej zostanie ogłoszony 10 czerwca. Otrzyma 100 tysięcy złotych. W serwisie o 7 m.in. o nowym podziale obowiązków w Nowoczesnej. Zapraszamy. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na Górnym Śląsku, a także w Małopolsce. Większe rozpogodzenie możliwe na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Temperatura to od 8 stopni w Katowicach, Krakowie i Lublinie, 10 w Warszawie, Trójmieście, Suwałkach i we Wrocławiu, 13 w Poznaniu, Bydgoszczy i Tarnowie, do 17 stopni w Przemyślu. Państwo mają jednak lepsze ucho niż ja. Tam było jak dróżka na Poznań. No właśnie tak było, 2, 2 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, szofer? Straszny szum? Skąd te szmery? Ano z gum? Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Z wysyłką gratis. Allegro. Czegoż szukasz? Dziś w Rzeczpospolitej. Planujesz wkrótce przejść na emeryturę? Uwaga! Twoja emerytura może być wyższa. Jak i kiedy najkorzystniej zostać emerytem? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Przepyszny ketchup Kotlin 950 gramów za jedyne 4,77. A idealna na grilla kiełbasa śląska tylko 9,90 za kilogram. Tak, kiełbasa 9,90. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, mówiłem o tym, że dziś mamy czwartek, czyli taki malutki piątek, mały piątek, no i się zaczęło. Dzień dobry, ja usiłuję mojemu psu powiedzieć, że jest malutkim pieseczkiem i starczy mu króciutki spacerek, ale on nie wierzy i domaga się długiego spaceru. Taki niedowiarek. A gdzie się domaga? W Stargardzie, w porządku, słońce świeci, także wybieram się na długi spacer jednak. No i dobrze. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335. Za chwilę będziemy próbowali się umówić. If I could sing a love song so Zdaje się, że padło pytanie, mobilki, mobilki. Ja bym chciał poinformować wszystkich słuchaczy, że wlot do Poznania od strony Nowego Tomyśla jest czysty. Na obecną chwilę, oczywiście. Bardzo dziękujemy. Szerokości oczywiście życzymy. 227 trójek. Skoro dzisiaj mamy mały piątek, to czy to oznacza, że jutro już będzie taka mała sobota? No, zdecydowanie. Raczej. No chyba raczej. Tak a propos tego dnia, co niby ma być jutro, a jest dzisiaj, to u mnie to wszystko się zgadza, bo ja... Jutro wziąłem sobie urlop i ja mam już dzisiaj piątek. Juhu! No ale umówmy się też tak, że jednak trochę tego czwartku dzisiaj też mamy. Zapraszamy do trójki. Za 20 minut siódma. Teraz będzie o tym, czego nam najbardziej brak, czyli o czasie. Proszę sobie wyobrazić taką oto sytuację. Dwie przyjaciółki próbują umówić się na spotkanie i teraz tak. W poniedziałek nie, bo jedna z nich ma dentystę. Wtorek też nie, bo druga ma tańca. W środę obydwie siedzą do późna w pracy. W czwartek już umówiły się z kimś innym, to może w piątek. No ale w piątek to już wyjeżdża się za miasto. Najbliższy wspólny wolny termin? Dokładnie za miesiąc i 3 dni. Pewnie jednemu z Państwa zdarzyła się podobna sytuacja. Dlaczego tak trudno nam się umówić? Trudno jest znaleźć czas, tak żeby spotkać się na dłuższą chwilę. Im jestem starsza, tym mam więcej obowiązków i tym gorzej się spotkać. Nam jako młodym to się żyło lepiej jak teraz. Dlatego, że teraz młodzi to mają bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o współczesne podejście do czasu, to mamy do czynienia z ciekawym zjawiskiem. Socjolog Marek Kozłowski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Bo jeszcze kilkanaście lat temu właściwie w masowej wyobraźni nie było w ogóle takiego określenia jak zarządzanie czasem. To oznacza, że ten nasz świat w ciągu ostatnich kilku lat bardzo przyspieszył i że oprócz tego, że musimy sobie znaleźć na coś czas, to jeszcze musimy sobie znaleźć czas na zarządzanie tym czasem. Rzeczywiście jest tak, że liczba obowiązków, które mamy do wykonania w trakcie tygodnia, nierzadko kilkukrotnie przerasta nasze możliwości czasowe. W związku z tym przekłada się to również na nasze życie prywatne. Najczęściej cierpią na tym nasze spotkania ze znajomymi czy z rodziną. Mówienie z koleżanką zajmuje mi tak około 2 tygodni, bo ona też ma dużo obowiązków i tak nie możemy się nigdy zgrać w czasie. A jak się zgrywamy, to już tylko w sumie na godzinę, nie więcej. Zapisuję namiętnie wszystko w kalendarzu internetowym, co mam do zrobienia, gdzie muszę pójść i o której godzinie i udostępniam po prostu ten kalendarz moim znajomym. To może się wydawać śmieszne, ale oni w te luki się wpisują po prostu i wtedy mamy czas, żeby wypić sobie razem kawę, porozmawiać. Każdemu z nas w mniejszym albo w większym stopniu do życia potrzebne są relacje prywatne z naszymi przyjaciółmi, z członkami naszej rodziny. Czasami w natłoku różnych spraw zawodowych wydaje nam się, że te relacje prywatne mogą poczekać. Otóż proszę Państwa, tak nie jest i o tym się bardzo wiele osób w dzisiejszym zabieganym społeczeństwie zawodowo przekonuje. Musimy, planując nasz czas, uwzględnić również miejsce w harmonogramie tygodnia dla rodziny, dla przyjaciół czy dla znajomych. Czy w dzisiejszych czasach możliwe jest coś takiego jak wpadanie bez zapowiedzi w odwiedziny? Przy okazji przychodzę pod czyimś domem, a zobaczę, czy ktoś tam jest. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o duże miasta, czyli typu na przykład Warszawa, Gdańsk, Kraków, podejrzewam, że to jest nierealne. Złapać kogokolwiek, nawet listonosz ma ciężko i zostawia awizo. Natomiast ja bardzo się cieszę, że mogę jeszcze to robić w mojej małej miejscowości, z której pochodzę. Można podjechać, wejść, zapukać, bo zawsze ktoś jest w domu. Znaleźć czas dla przyjaciół czy znajomych, no cóż, po prostu trzeba, jeżeli chcemy mieć przyjaciół i znajomych. Niemniej jednak warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach związanych z tym umawianiem się z innymi. Piotr Kłyk ze Szkoły Dobrych Manier. W obecnych czasach bez konkretnego umówienia się nie idziemy. Tam, gdzie nie ma daty i godziny, się nie zjawiamy. No chyba, że mówimy na przykład o naszej mamie albo babci, wtedy po prostu kupujemy kwiaty i idziemy na spotkanie, chociaż tutaj też warto byłoby się czasami po prostu zapowiedzieć. Teraz młodzi tam muszą się umawiać i bez przerwy gadają przez te telefony w autobusach, no wszędzie tylko przez te telefony rozmawiają. Państwu było łatwiej się też spotkać ze znajomymi? Łatwiej było się spotkać. Mniej pracy było? Pracy było więcej, ale łatwiej się było spotkać. Jednym z powodów braku czasu dla znajomych czy przyjaciół może być również oczywiście smartfon. Według najnowszych statystyk generacja Z, czyli internauci w wieku 16-20 lat, korzystają z niego średnio 3,5 godziny dziennie. A o czas dla znajomych pytała Paulina Kozion. No i jak Państwo, mają tak czy nie? 2273@radio.pl, a także 71335 SMS-owo zapraszamy. Mały piątek. Ładnie zagrało. Dzień dobry panu. A jak już tak mówimy o tych różnych małych piątkach i tak dalej, to wie pan redaktor, jaka jest najlepsza część wolnej soboty? No, a nie wiem. Najlepszą częścią wolnej soboty to jest piątek po południu. Także oby do jutra. Tak, ja trochę zasłuchałem i nie załapałem kiedy. Tak, no rzeczywiście. piątek po południu. To jutro można się umówić z kimś na przykład, ale jeśli chodzi o to umawianie, to pani Magdalena zwraca uwagę, że rzeczywiście, jakie tam tańce? Chyba tańce dzieci. Zajęcia dzieci, wszystko i wszystko związane z dziećmi powoduje, że nie ma jak się spotkać. No właśnie tak to wygląda. Jeszcze pani Dorota dodaje. Najgorzej jest, jak już po kilku tygodniach negocjacji udaje się z kimś umówić, a potem jednej stronie w ostatniej chwili coś wypada i wtedy cała zabawa zaczyna się na nowo. Ha! Do trzech razy sztuka i się udało. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że my jak najbardziej wpadamy bez zapowiedzi, owszem, do siebie, ale za pomocą Facebooka niestety. Ja nie mam Facebooka i jestem bardzo z tego powodu zadowolony i coraz bardziej się w tym zadowoleniu, swoim samozadowoleniu umacniam, że jednak jak się wpadnie Face'a, to już się z niego nie wypadnie, więc lepiej nie wpadać. 2, 2 i 7 trójek. No będzie pan zadowolony. Będzie pan zadowolony. Za 12 minut 7, za chwilę kalendarz i też będzie pan zadowolony. Pan redaktor się pojawi. Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Up and up, up and up. You see the fire staring in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, say we go. To Coldplay za 8 minut 7, redaktor gotowy. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Nie wiem, czy pan zauważył, ale mamy od jakiegoś czasu czwartek. Nie, to nie zauważyłem tego. Nie szkodzi. Tylko zauważyłem, że mamy dzisiaj 27 dzień kwietnia. Dzień dobry. To oznacza, że pan teraz zaczyna. Proszę pana, że zacznijmy, ja myślę, od życzeń dla nowożeńców, żeby dobrze zacząć. Ja bym zawsze zaczynał od tego. No więc właśnie, 27 kwietnia 395 roku cesarz wschodnio-rzymski Arkadiusz poślubił Elię Eudoksję, proszę pana. Wszystkiego życzymy najlepszego. Wszystkiego dobrego w życiu zawodowym, jak i osobistym. Na odcinku osobistym zwłaszcza. Na osobistym odcinku. Proszę pana, później nieco, w 1792 roku podpisano akt zawiązania Konfederacji Targowickiej. Konfederaci zobowiązali się postępować tak, aby przyszłe pokolenia polityków mogły używać ich przykładu do oskarżania się o brzydkie postępki wobec ojczyzny. Przyszłe pokolenia wzięły to sobie do serca i korzystają. W 1810 roku tego dnia Ludwig van Beethoven skomponował utwór dla Elizy. Historycy wciąż spierają się, czy inspiracją było uczucie, czy zamówienie od telefonii światowej. W 2006 roku Keith Richards, gitarzysta Rolling Stones, spadł z palmy na wyspie Fidżi i nikogo to jakoś nie zaskoczyło. Muzyk czuje się doskonale. 27 dzień kwietnia jest Światowym Dniem Lekarzy Weterynarii. Specjalność ta staje się coraz bardziej potrzebna wobec nieokiełznanej wyobraźni ludzkiej dotyczącej gatunków zwierząt hodowanych w domach i mieszkaniach. Rozmaitych kształtów płazy, gady i ssaki można spotkać w domach, ale także w miejscach publicznych. Wszystkie wymagają opieki nieludzkiego lekarza. Każdy wąż w kieszeni, każda pijawka podatkowa, każda żabusia i misio, każdy słoń w składzie porcelany, każdy osioł i baran, każdy kot w worku wcześniej czy później będzie musiał odwiedzić weterynarza. Obchodzimy dziś także Dzień Florysty. Gipkie palce florystów układają najpiękniejsze bukiety i ozdabiają przestrzeń wokół nas. Niestety ich wpływowi nie poddaje się kwiat naszej polityki. On woli być samotnym kaktusem smaganym wiatrem historii lub wijącym się kiełkiem na sparciałym kartoflu. Wojciech Zimiński, dziękuję bardzo, zajrzał do kalendarza. Do usłyszenia. Do usłyszenia.